przestaje na zachodzie. Gwiazdy z nieba sypią się jak mak. Wilki, owce żyją w pełnej zgodzie i na wyścigi mknie do przodu rak. Gdy powiesz, tak nie bywa, trafiłeś kulą w płot. To wszystko jest możliwe, gdy zacznie latać kot. A, kot. Gdy powiesz, tak nie bywa, trafiłeś kulą. Czasami ryby mają dosyć wody i uciekają z niej na czubki drzew. W kołyskach dzieciom długie rosną brody, nocami słychać koniczyny śpiew. Gdy powiesz,